दीन दयाल पूरन दुख भंजन तुम बिन ओट न पाई काढ ले हो संसार सागर मह नानक प्रभ शरणाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवां मा